program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Brexit staje się faktem. Rząd w Londynie uruchamia artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego, który pozwala Wielkiej Brytanii na opuszczenie Unii Europejskiej. Już nie status państwa ramowego, a stowarzyszeniowego. Za chwilę wrócimy do sprawy Eurokorpusu. I do koncertu Stinga w Trójce. Eksperci są zgodni. Londyn na Brexicie może bardzo dużo stracić i prawie nic nie zyskać. Premier Theresa May podpisała już list zawierający informację, że rząd Wielkiej Brytanii uruchamia artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego, pozwalający temu krajowi na opuszczenie Unii Europejskiej. Dziś szefowa brytyjskiego rządu przedstawi informację w tej sprawie w Izbie Gmin, a brytyjski ambasador w Brukseli przekaże list szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. I zaczną się negocjacje w sprawie warunków Brexitu. Dla Polski ważne są kwestie zabezpieczenia interesów polskich obywateli, którzy pracują, mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale również zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej. Mówi premier Beata Szydło. A polska ambasada w Londynie podkreśla, złożenie notyfikacji nie zmienia sytuacji Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jest ich tam około 1,5 miliona. W oświadczeniu opublikowanym na stronie placówki zaznaczono, że do momentu wyjścia z Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo musi respektować wszystkie prawa obywateli Unii mieszkających na terytorium wynikające z prawa europejskiego. Czytamy tam również, że sytuacja migrantów zostanie uregulowana w umowie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, a dalsze relacje Unia Zjednoczone Królestwo będą uregulowane prawdopodobnie w odrębnej umowie. Zgodnie z traktatem lizbońskim Wielka Brytania powinna opuścić wspólnotę najpóźniej 2 lata po rozpoczęciu procedury, czyli 29 marca 2019 roku. Polska nie wycofuje się z Eurokorpusu, zrezygnowała jednak ze statusu państwa ramowego, zachowa status państwa stowarzyszeniowego i w ciągu kilku lat zredukuje zaangażowanie w tę jednostkę. Tak informuje Ministerstwo Obrony. Zapewnia też, że decyzje zostały wstępnie uzgodnione z partnerami w Eurokorpusie. To reakcja MONU na medialne doniesienia o wyprowadzaniu Polski z Eurokorpusu przez ministra Antoniego Macierewicza. Eurokorpus to wspólna, wielonarodowa jednostka wojskowa szybkiego reagowania. Została utworzona w celu udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz utrzymania pokoju. W tej chwili liczy około 7 tysięcy oficerów i około 60 tysięcy żołnierzy. Na Malcie dziś początek dwudniowego Kongresu Europejskiej Partii Ludowej, na którym ma zapaść decyzja o zmianie w jej kierownictwie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Jacka Sariusz-Wolskiego na stanowisku wiceprzewodniczącego ma zastąpić Rafał Trzaskowski. Jacek Sariusz-Wolski do niedawna był politykiem Platformy Obywatelskiej. Został z niej wykluczony, gdy oficjalnie poinformowano, że jest kandydatem polskiego rządu na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Kandydatem europejskich chadeków był Donald Tusk. Jacek Sariusz-Wolski został wtedy pozbawiony stanowiska wiceszefa Europejskiej Partii Ludowej zrzeszającej ugrupowania chadeckie z Europy. Z Polski należą do niej PO i PSL. Kierownictwo Platformy Obywatelskiej zabiega teraz, by stanowisko w Europejskiej Partii Ludowej Polsce nie przepadło. Dlatego wysunięto kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wicepremier Mateusz Morawiecki chce w przyszłości opodatkować pracę robotów. O wprowadzenie takiego właśnie podatku apelował niedawno twórca Microsoftu Bill Gates. Zastępowanie ludzi przez maszyny wymaga dostosowania gospodarki, tłumaczył wicepremier Morawiecki podczas Międzynarodowego Kongresu Innowatorów w Warszawie. Nie wyobrażam sobie, żeby było pracy coraz mniej, a właściciele tych robotów, można powiedzieć, żeby oni byli jedynymi beneficjentami. Wicepremier dodał, że sposób opodatkowania robotów trzeba jeszcze przedyskutować. Trzeba też przygotować społeczeństwo na nadejście ery robotów, dodał minister rozwoju i finansów. Właśnie ze względu na to, że postęp technologiczny, postęp w tworzeniu, ale też w ubytku pewnych typów miejsc pracy będzie przyspieszał, to dlatego musimy stworzyć nowe realia podatkowe wydatków publicznych, wydatków społecznych, wydatków emerytalnych, ale również wydatków na młodzież. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali wczoraj tak zwaną deklarację warszawską dotyczącą zwiększenia innowacyjności naszej części Europy. Takiego koncertu w Trójce jeszcze nie było. Z okazji 55. urodzin programu trzeciego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrał wczoraj w samo południe Sting, choć jak sam podkreślał, nie lubi koncertować przed pierwszą po południu, to kocha śpiewać i nigdy nie traktował tego jako długoterminowego planu na życie. I just played from gig to gig. Zawsze grałem z koncertu na koncert i nadal tak jest. Nie mam długoterminowego planu. Moim zdaniem to wielki zaszczyt utrzymywać się z muzyki, bo nikomu nie robi się krzywdy. Nikogo się nie wykorzystuje poza samym sobą i zaszczyt jest być muzykiem. To długa tradycja jeszcze ze średniowiecza. Trubadurzy przecież podróżowali i śpiewali. Dziś jest to taka sama praca. Nie mam dość tras koncertowych, choć staram się unikać śpiewania przed pierwszą po południu. No właśnie. Ale poza tym kocham śpiewać i robiłbym to nawet za darmo. Najbliższy koncert w ramach urodzinowej serii niespodzianek dla naszych słuchaczy już pojutrze o 22.05 zagra Monika Brodka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W większości regionów dziś dość ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie, ale nad krańce północne napłynie chłodna masa pochodzenia arktycznego. Ranek na północy i wschodzie kraju mglisty, w dzień pochmurny i deszczowo przelotne opady deszczu mogą przemieszczać się z zachodu na wschód i będą to robiły. W południowej połowie kraju możliwe także burze. Wiatr zachodni, rano słabnący i umiarkowany, w ciągu dnia dość silny i porywisty, wysoko w Karpatach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1300 hektopaskale. No i teraz temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Słupsku i Ustce, 12 w Olsztynie i Białymstoku, 14 w Szczecinie i Toruniu, 17 stopni w Lublinie i we Wrocławiu, do 19 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. A już teraz w Lidlu. Proszek do prania Ariel aż 67 prań, 36,99. 36,99. I tabletki do zmywarki Finish 21,99 za opakowanie. 52 tabletki za 21,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. No i proszę, jak ładnie się zaczęło. Dzień dobry, zaczynamy, audycja poranna, 12 minut po 6, kłaniamy się, życzymy miłego dnia na sam począteczek. No i tutaj widzę, że słuchacz od samego rana zafrasowany, mina zatroskana, napisał tak: ciekawe, czy pan minister opodatkuje także roboty drogowe. To jeszcze w nawiązaniu do serwisu, który słyszeliśmy, proszę się nie frasować, te już są opodatkowane. Birthday party of someone. Then you told me your name. Said you were one in a million. I wanna get lost with you. It's the only thing I wanna do. Get out of my mind with you. So come on over. I walked you home in the rain. Speaking the same language. You were running around in my brain. Minut po 6. A dziś w audycji porannej sporo będzie o przesileniach. Zapraszamy do Trójki. O takim jednym przesileniu, które zaczyna się dziś, i to jest przesilenie europejskie. Najpierw musimy precyzyjnie określić wzajemne zobowiązania, czyli dokładnie musimy wyliczyć, kto jest komu ile winien, a dopiero potem będziemy rozmawiali o następnych sprawach. Także pieniądze nie są tu dodatkiem, tylko są punktem wyjścia. O, zdecydowanie. Zawsze najpierw najlepiej się rozliczyć ze wszystkiego, a potem możemy dyskutować. Wielka Brytania rozpoczyna dziś proces wychodzenia z Unii Europejskiej. Po 7:35 porozmawiamy o tym z Beatą Płomecką, która jest w Brukseli. I to będzie rozmowa zaraz po tym, jak zapytamy o to, w co się bawi. Ale o to zapyta Wojciech Młynarski. Proszę posłuchać po 7:35. Kolejne przesilenie i kto jest winien? To jest sprawa melatoniny, czyli 5-metylo-N-acetylotryptaminy, mówiąc bardzo ładnie, a do tego jeszcze wszystko kortyzolu. O właśnie, już wiemy, kto jest winien. Jeszcze nie wiemy, czemu jest winien. Ano sprawia, że jesteśmy troszkę chorzy. Bardzo wielu. 70% przyznaje się do tego, że są chorzy na pogodę. Państwo się do tego przyznają, czy nie? 2-2 i 7 trójek. Ela kiwa głową, że tak, zdecydowanie. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Kto jest chory na pogodę? To chodzi o przesilenie takie tutaj, co nas czeka za oknem, co to się już skrada, co to już jest być może nawet. To o tym sobie mówić będziemy po 6.35. Doktor Tomasz Rożek odpowie na pytanie z kosmosu. Redaktor Filip zapewne zagra nam trochę na skrzypcach. No i to wszystko się jakoś tak ładnie poukłada do 9:00, audycja poranna, zapraszamy. A przed 9:00 serce Słowianki jeszcze. To też ważne wydarzenie, proszę nie przegapić. Pojawił się temat przesilenia. Dzień dobry. Jaka ja jestem rozmemłana wiosennie, proszę pana. Ty słyszysz to? To jest tak jak z piosenki prawie. Proszę pana, jaka jestem rozmemłana. Tak. Nawet jest rytm. Rytm równo, bardzo ładnie. Można dopisać do tego... Chyba muzyk za drzwiami gdzieś już próbował. Słyszałem na skrzypcach. Może zaraz poprosimy go, żeby coś dopisał do tego. Kto jest temu winien? To jest sprawa melatoniny, czyli... 5-metylo-N-acetylotryptaminy, mówiąc bardzo ładnie, a do tego jeszcze wszystko kortyzolu. No i proszę teraz powtórzyć. Kortyzolu. A to wcześniej? To wcześniej. Dobrze. Wszystko powtórzyłem, proszę pana. Było, no. Obudzony, zmarty, gotowy do pracy Krystian Hanke. Tak, będę dla państwa dziś przeglądał poranne gazety. Choć być może niektórzy już mieli nadzieję, że zrobi to nasz nowy redakcyjny kolega, pan Sting. No nie, niestety. Bo ma kłopot z Rzeczpospolita. Troszkę ma kłopot, też mógłby mieć. Muszę ci się przyznać, państwu również, że przyśniło mi się dzisiaj na skrzyżowaniu, że YouTube przyjedzie na sobotni koncert też urodzinowy. Że taki cykl otwiera Sting, a finał YouTube w sobotę. Co ty na to? No, nie wiem. YouTube na urodzinowym koncercie Trójki. Jak teraz sprawdzimy. Oni szli naszym korytarzem, jak Sting wczorajszy. Jak on szedł naszym korytarzem. On tam jeszcze idzie. On cały czas tam te kroki słychać. Bo on szedł bocznym wejściem bocznym wszedł. I akurat naszym korytarzem. I teraz pomyśl sobie, że taka cała ekipa. Jak oni by tak szli naszym korytarzem? Z Irlandii, no. I tak, nie widzę tego. No, ale tak, słyszę. No właśnie. I teraz sprawdzimy, kto z państwa słucha wybiórczo. I za chwilę powie, mówili coś w Trójce, że YouTube na urodzinach w sobotę. Właśnie. No i poza tym, tak naprawdę, co jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, no to dziś ani o Stingu, ani o YouTube, tylko o zupełnie innych sprawach. Giganci na afiszu. Rzeczpospolita pisze, rząd chce ujawniać podatki największych firm. Eksperci mówią, to nie będzie cała prawda o biznesie. To dziś na czołówce Rzeczpospolitej, a w Gazecie Prawnej, w Dzienniku Gazecie Prawnej, ciąża w Polsce to jednak choroba. Z węflonem, sztucznym wywołaniem i należąco to obraz większości porodów. No bo tak jest szybciej i łatwiej. Przede wszystkim łatwiej, szybciej na lekarzom, zaznacza Dziennik Gazeta Prawna. O tym dziś na pierwszej stronie. Także wielki powrót wielkiej płyty. Tutaj nic to z muzyką oczywiście nie ma wspólnego. Jak prokurator bronił antysemity? Wyborcza pisze o tym, że zaufany Zbigniewa Ziobry idzie na ratunek skazanemu za spalenie kukły Żyda, łamie podległą sobie prokuraturę, a Wyborcza poznała kulisy nacisków i dziś się opisuje na stronie pierwszej. Aha, no i wszyscy ludzie prezesa dziś także w gazecie. Fakt tutaj o rozwodzie znanej pary. Rozwód z uśmiechem. Żeby nie było, że jest smutno, to rozwód jest z uśmiechem. To, a która to para, bo ja nie ten... Pan dziennikarz... Nie ci tu... Nie. To pan dziennikarz i pani. Dobrze. Jego już za chwilę była żona. Tutaj jest ciekawa historia w Super Expressie. Ujawniamy kłopoty Michaela Morana, znanego kucharza i gwiazdora TVN, aresztowany za alimenty. No i to dziś na pierwszej stronie Super Expressu. Trybuna znów tutaj na pierwszej stronie próbuje przyciągnąć uwagę czytelników obrazkiem. Jest bocian i są ścięte drzewa, czyli pnie. Widzę, że dużo przez rok się zmieniło, mówi bocian zdziwiony. No i to jest wiadomo do czego aluzja. Niemcy nie chcą płacić za uczczenie ofiar Holokaustu. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, co dzieje się z obozem zagłady w Sobiborze. Na pierwszej stronie, no jest to smutny obraz, bo gazeta dołącza oczywiście stosowne zdjęcie przerdzewiałej, zardzewiałej samej tablicy i tego, co dzieje się. Słowo chaszcze to łagodne chyba określenie. W gazecie codziennej to. Geriatra na internie. Nasz dziennik pisze o tym, że ustawa o sieci szpitali może pogorszyć poziom opieki nad starszymi pacjentami. No to już wiemy w jakiej dziedzinie. Trio zaszumi w sieci, a na razie szumi na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Dwójka byłych menedżerów z Banku Pocztowego oraz jeszcze jeden, współtwórca Atlasa, liczą, że ich społecznościowy koktajl, mieszanka znanych Facebooka, Instagrama, Twittera, Snapchata, Allegro i Olix uderzy do głowy młodzieży. Jest? Proszę bardzo, pomysł taki. Uderzy młodzieży, też się rymuje, bo do piosenki dobre. Dokładnie, to dopisz proszę. Dobrze. Do jaka, proszę pana, jaka jestem rozmemłana. Euroalarm na pierwszej stronie przeglądu sportowego. No bo ostatnie dwa sparingi U21, to jest młodzieżowa reprezentacja Polski piłkę nożną, nie napawają optymizmem w przeglądzie sportowym. Pierwsze strony gazet, Krystian Hanke, wywołałeś Euro, to proszę. W traktacie z Unii Europejskiej z Wielką Brytanią można by zaprzeć jeden punkt, że Wielka Brytania ma powrót do Unii Europejskiej, ale pod kilkoma warunkami. Powinna pozbyć się funta i przyjąć euro, zmienić miary na metryczne i najlepiej zmienić ruch na prawostronny. Na początek mogą być deal. Tyle panu wystarczy na początek. No dobrze, 2-2 i 7 trójek. I teraz telefon pod tytułem, jak bardzo trzeba uważać na słowa, bo wspomniałeś, że ci się przyśniło, że wystąpi YouTube. Mhm. Proszę. Ja dzwonię ze Śląska. Proszę mi powiedzieć, kiedy będzie YouTube w Trójce? Proszę pana, teraz. Słyszę, jak Bono w studiu imienia Agnieszki Osieckiej robi o, o, o. Słyszysz to? Ja słyszę nawet, jak studio imienia Agnieszki Osieckiej mu odpowiada. O, o, o, o. Tak mogłoby świetnie, być. Świetnie, wyżej. Tak odpowiada. O, o. Dzień dobry panu. A propos tych słów, na które trzeba uważać, to tam mnie to nie przestraszyło, że komuś się przyśniło, tylko że redaktor powiedział, że przyśniło mu się na skrzyżowaniu. To jest dla mnie dziwne. Jako kierowca się zastanawiam, jak to możliwe. Teraz się tłumacz, chłopie. Jechałem autobusem. Jako kierowca oczywiście. No nie, to już byłoby zagrożenie w ruchu lądowym i dla wielu osób. Nie, nie, nie, nie, żadnych takich. Dobrze, to wszystko się przyśniło i już kończymy sprawę, dobrze? YouTube nie ma. Nie ma, nie ma. Może będzie, ale na razie nie ma. 6:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. To tak dodam, zagrożenie w ruchu lądowym to jest do 12 lat więzienia. O, dziękujemy. Nie. Wielka Brytania uruchamia artykuł 50 traktatu lizbońskiego. To pierwszy formalny krok do opuszczenia Unii Europejskiej. List w tej sprawie podpisała brytyjska premier. Na twitterowym koncie biura szefowej brytyjskiego rządu opublikowano zdjęcie przedstawiające Theresę May składającą podpis na dokumencie. W tle, za biurkiem, przy którym siedzi premier, widać samotną flagę Wielkiej Brytanii. List zostanie przekazany szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. A tymczasem szkocki parlament żąda od Londynu referendum w sprawie niepodległości kraju. Posłowie w Edynburgu zagłosowali za uchwałą domagającą się głosowania, w którym mieszkańcy Glasgow, Aberdeen czy Edynburga zdecydowaliby, czy chcą się oderwać od reszty Zjednoczonego Królestwa. Rosyjskie sądy stają po stronie policji. Ponad 30 mieszkańców Moskwy trafiło do aresztu za udział w niedzielnej demonstracji. Według obrońców praw człowieka stołeczne sądy w pośpiechu, bez szczegółowego zapoznania się ze sprawą, wydają wyroki skazujące. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Większość dotychczas skazanych odesłano za kraty na okres od kilku do kilkunastu dni. Wyższe wyroki orzeczone zostały wobec współpracowników Fundacji Walki z Korupcją, tej samej, która ujawniła finansowe powiązania premiera Dmitrija Miedwiediewa z rosyjskimi oligarchami. Wśród ukaranych jest także inicjator protestów Aleksiej Nawalny. Opozycyjny polityk musi zapłacić grzywnę w wysokości 20 tysięcy rubli i odsiedzieć w areszcie 15 dni. Wcześniej obrońcy praw człowieka alarmowali, że policja torturuje zatrzymanych zwolenników opozycji, umieszczając ich w przepełnionych celach, nie pozwalając spać i nie dając im ani wody, ani jedzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Był rewelacyjny wynik na boisku, jest baby boom. W miniony weekend lekarze islandzkich szpitali odnotowali rekordową ilość porodów. Dodają, że właśnie 25 i 26 marca minęło dokładnie 9 miesięcy od wygranej Islandii nad Anglią 2-1 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji. To nie może być przypadek. Islandczycy po tym meczu długo i w szalony sposób świętowali zwycięstwo, komentuje lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Narodowego w Reykjaviku, Asgeir Petter. W Trójce kolejne informacje. O 7:00 zapraszamy. Ranek mglisty, głównie na północy i wschodzie. Do południa w wielu miejscach pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. W ciągu dnia przelotne opady będą przesuwać się z zachodu na wschód. Burze możliwe w południowej połowie kraju. Chciałem zapytać, czy są jeszcze wyjściówki na YouTube? A tak od czasu do czasu, jak sądzę, będą pojawiały się takie głosy, między innymi w trakcie prognozy pogody. Nie, na razie jeszcze nie ma. Jak będą przyjeżdżali, to Państwu damy znać. Na razie to był sen. Wiatr rano słaby i umiarkowany, później dość silny i porywisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 11 w Trójmieście i Pile, 15 w Poznaniu i Łodzi, do 19 w Krakowie. Ciągle tych wyjściówek nie ma. Trójka. Program trzeci. Bejrut. Oni też mogliby zagrać w Osieckiej. Dlaczego nie, prawda? Żeby było miło. 227 trójek, nasz numer telefonu. A, no pa. Pan oczywiście w sprawie wejściówek, prawda? Nie, jak nie ma koncertu, to gdzie, po co będę pytał o wejściówki? Mam, nie ma, nie ma. No to prawda, że nie ma. A gdyby tu nagle był koncert w przyszłości i wtedy pan by miał już wejściówkę. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty siódma, ale zupełnie inny temat. Rozdrażnienie, ospałość i brak koncentracji. Takie objawy występują na przełomie marca i kwietnia i mogą wskazywać na przesilenie wiosenne. Medycyna nie zna takiej jednostki chorobowej, bo tak naprawdę to nie jest żadna choroba. Nasze organizmy przystosowują się po prostu do wiosennej aury. Jedne łatwiej, inne trochę trudniej, co sprawdzała Ewa Dudzińska. Wie pani, co to jest przesilenie wiosenne? Nie, ranny człowiek się czuje niezbyt dobrze. A jak pani sobie z tym radzi? Jestem ranny ptaszek z kurami, chodzę spać, to jest faktycznie. I dłuższy dzień jest, jak się wstaje wcześniej. Czyli też ma to dobre strony. Tak. Przesilenie wiosenne jest elementem pewnych zjawisk nazywanych generalnie meteopatią. Czyli nie wszyscy. Bardzo wielu. 70% przyznaje się do tego, że są chorzy na pogodę. Doktor Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. A zatem proszę zauważyć, że jest to duży obszar. Głównie kobiety, głównie w większych miastach. To, że został zmieniony czas, jest troszkę, nie za dużo, ale jednak troszkę na minus dla naszego zdrowia. To jest sprawa melatoniny, czyli 5-metylo-N-acetylotryptaminy, mówiąc bardzo ładnie, a do tego jeszcze wszystko kortyzolu. Działanie melatoniny i kortyzolu jest jak gdyby wzajemnie sprzeczne. Znaczy, melatonina działa na nasz sen, natomiast kortyzol działa na naszą aktywność. To hormon walki, to hormon, który ma dać power nam. Czyli mężczyźni mają go więcej i dlatego lepiej to znoszą? Nie, niekoniecznie. Nie wiadomo za bardzo, dlaczego tak się dzieje. A pan jak się czuje na wiosnę, proszę pana? Jak się czuję na wiosnę? Bardzo dobrze. Nie odczuwa pan takiej senności, rozkojarzenia? Nie. Panie zdejmują płaszcze? Tylko płaszcze? Chce się żyć? Tak, szczególnie jak żona podkręci, to się czuje wspaniale. Jak mu dzisiaj kobitka w samochód wjechała. Pani bardzo chyba odczuła wiosnę, była taka rozkojarzona, że wjechała mi w samochód. Duża szkoda? No, troszkę. Wie pani, ja jestem już po długim spacerze, bo ja codziennie chodzę i każdy powinien wstawać od tego biurka, żeby sobie trochę kondycję poprawić, a poza tym wysiłek fizyczny powoduje to, że człowiek jest pogodniejszy. Jesteśmy wiecznie głodni, śpiący. Jak sobie pomóc? Dietą. Nasza dieta powinna być bardziej kolorowa, bardziej różnorodna. Paulina Gąsiewska, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. W porównaniu do tego na przykład, co było na jesieni czy w zimę, kiedy jednak ten dostęp do świeżych warzyw i owoców był nieco utrudniony. Z drugiej strony muszę zauważyć, że teraz jednak mamy dostęp. Przez cały rok jemy te warzywa. Mhm, tak, rzeczywiście. Ale chodzi tutaj o przenawożenie tych upraw. Chodzi tutaj głównie o nawozy azotowe. Ale tutaj ratunki są warzywa mrożone. Mrożonki są dla nas rewelacyjnym wyjściem z całej tej sytuacji. Zachowują wiele wartości odżywczych, nawet więcej niż te gdzieś źle przechowywane w nieodpowiedni sposób. Biorę witaminki, staram się chodzić na spacery. Czekam, aż się oswoję z wiosną. Owoce suszone jak najbardziej tak, jako zamiennik słodyczy. Rodzynki, może to być żurawina, śliwki suszone, daktyle. Absolutnie wychodzić z domu, kiedy tylko to jest możliwe, spacerujmy, ruszajmy się jak najwięcej na świeżym powietrzu. Jak ja sobie radzę? No wczoraj już wyszłam na powietrze i zaczęłam ćwiczyć. Nie biegam. Spacer i są te maszyny na powietrzu. W parkach są takie dokładnie, urządzenia. Tak. Można sobie pomachać nogą, pobujać się. Dokładnie. I zdrowe odżywianie. Jemy więcej marchewek surowych. Przesilenie wiosenne trudno zbadać, bo to jest szereg zjawisk biologicznych. To jest biologia, to jest siła wiatru, to jest temperatura, to jest oczywiście ciśnienie, zachmurzenie, promieniowanie elektromagnetyczne. A zatem jest to ogromny, ogromny problem, który jest trudny do zmierzenia. Ale przesilenie wiosenne jest faktem. W okresie takim jak przełom marca i kwietnia mamy inną grupę pacjentów. To już nie są choroby infekcyjne, to są alergie, ale także pacjenci z takimi właśnie dolegliwościami. Tak więc dużo słońca, ruchu na świeżym powietrzu, dieta bogata w witaminy i wapń i to najszybciej postawi nas na nogi w tym trudnym, okrutnym, wiosennym czasie. Tak właśnie musimy robić. Krystian z cukierni. Przed chwilą do mnie dzwonili z YouTube i chcieli zamówić tort. No i ja chciałem zadzwonić, jaki ten tort chcecie. Czy ma być lekko alkoholizowany, czy normalny? Nie, nie, zdecydowanie normalny. Taki dla dorosłych. A devout, a well-respected man. Whoa. beside you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die. The righteous truth, if you never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow. Trouser pockets, he's ready to go. Table at the Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the judge. Capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow. Trouser pockets, he's ready to go. Oh, tell us where you've been. Hello, ho, ho, and whoa, ho, ho. Calm down, Mr. Apples. You're gonna wear yourself out. And what's it all about? Dlaczego nie? 2, 2 i 7 trójek, jak to bardzo trzeba, wie pan, uważać na słowa w radiu. Krystian się przyznał pół godziny temu, wcześniej może nawet, że normalnie sobie podróżował do pracy i na skrzyżowaniu sobie przysnął i przyśniło mu się, proszę pana, że będzie YouTube w trójce. Kiedy? Kiedy? Dzisiaj rano mu się przyśniło. Chciałem się upewnić tylko, słuchacz z Krakowa, czy to YouTube w trójce to jest biletowane i czy są jeszcze bilety. No i się zaczęło. Ale to będzie pan łaskaw zarezerwować dwa... Jak tam będą, to już jest pan na liście, tak? Do pana wpisałem. Znaczy ja osobiście akurat nie, ale mam znajomych, którzy szaleją za YouTube. Rozumiem. No dobrze. Gdyby kiedyś w przyszłości, bardzo nagle dziękuję. W przyszłości, to będziemy pamiętali. Dzień dobry panu. Ja z kolei słyszałem, że ma się reaktywować ABBA i zagrać 1 kwietnia specjalnie dla słuchaczy trójki. Przy okazji taki ukłon, że zaśpiewa piosenkę Sławy Przybylskiej. Proszę pana, taka jestem rozmymłana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To od pani Lidii był taki tekst od samego rana w sprawie właśnie tego przesilenia wiosennego, bo pani Lidia napisała ładnie, rytmicznie, jak fraza z piosenki. Jaka ja jestem rozmemłana wiosennie, proszę pana. I gdyby pan łaskaw jakąś melodię do tego stworzyć, da się? Jaka ja jestem rozmemłana wiosennie, proszę pana. Właściwie to moglibyśmy coś dalej dopisać. Ale to będziemy procedować w tej sprawie. Bardzo chętnie, bo ja tak szybko nie myślę o tej porze. Nie szkodzi. Urywki z kalendarza to za chwilę, proszę pana. Z przyjemnością. Proszę pana. A teraz no wystąpią. I work all night, I work all day to pay Pięknie. Wspaniale, pięknie. Podobało się? Zadowolony tak, pan? Oj tak. Cieszę się, cieszę się. Urywki z kalendarza. Za 9,5 minuty będzie siódma. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry państwu. Pan Sting powiedział, że przed 13 nie przepada za śpiewaniem, a ja przed 7 na skrzypeczkach. Bardzo proszę. Dzień dobry państwa. Państwa dzień dobry. Państwa miasta. Państwa miasta. Dziś 29 marca. 29 marca imieniny obchodzą Eustacjusz, Eustazjusz, Eustazy, Ludolfina i Satur. Wszystkiego najlepszego. Dziś przypada szczególne święto dla świata muzyki. Dzień metalowca. Próbowałem zagrać fragment utworu zespołu Metallica. Mam nadzieję, że udało się państwu zauważyć podobieństwo do oryginału. Zanim złożę życzenia wszystkim metalowcom, pozwolę sobie jako człowiek jednak z wyższym muzycznym wykształceniem podać definicję gatunku muzycznego nazywanego potocznie metalem, czy też nawet heavy metalem. To na przykład nie był metal, tylko Mozart. Tak więc teraz definicja. Muzyka metalowa to w większości utwory wokalno-instrumentalne utrzymane w żywym tempie, wykonywane allegro con fuoco. Państwo pamiętają, allegro to znaczy szybko, con fuoco z ogniem. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Większość zespołów metalowych to kwartety, najczęściej ubierające się na czarno. Tu zauważam analogię do grupy Mozarta. Też jesteśmy kwartetem i ubieramy się w czarne fraki. Instrumentarium zespołów heavy metalowych opiera się na gitarach i perkusji. Gitarzyści realizują partie głównie złożone z szesnastek, perkusiści również grają bardzo szybko. Dobry metalowy perkusista początek uderzenia w werbel rozpoczyna na wysokości ucha. Wszyscy muzycy metalowi grają bardzo szybko. Dlaczego? bo jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. W zespołach metalowych są również gitarzyści basowi, jednak dotychczasowe badania nie dały odpowiedzi na pytanie, co tam robią. Wszyscy muzycy zespołów metalowych podczas koncertów realizują specjalne układy choreograficzne. Stają w rozkroku, pochylają się do przodu i głowami robią to, czego ja nie mogę robić ze względu na kłopoty z kręgosłupem szyjnym. Metalowi wokaliści czasem stosują technikę śpiewu nazywaną growlingiem, od angielskiego growl – warczeć. Tylko raz w życiu udało mi się zagrowlować. Był wieczór, poszedłem wyrzucić śmieci, na klatce schodowej było ciemno. Po omacku chciałem zapalić światło, niestety ktoś ukradł włącznik. Moja dłoń dotknęła gołych kabli elektrycznych pod napięciem. Zagrowlowałem. Mimo obiecujących początków nie zdecydowałem się na karierę wokalisty metalowego. W dniu święta metalowca wszystkim muzykom składam serdeczne życzenia udanych koncertów, sukcesów w headbangingu i zdrowego kręgosłupa szyjnego. I jeszcze taka pioseneczka. Jaka ja jestem rozemłana, wiosennie proszę pana. Bardzo dziękuję. Filip Jaśle, pierwszy skrzypce grupy Mozarta. Słuchacz dopytuje, jak pan zdążył z wczorajszego koncertu w Szczecinie na dziś rano. To był bardzo sprytny plan. Samochodem. Świetny pomysł. Prawda? Genialny. Za 6 minut będzie 7. No to metalowcy, metalowcy, nabijamy.